نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو، شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے رو پوش ہے کنارا، شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے رو پوش ہے کنارا، نہیں ہے کوئی نہ خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، نہیں ہے کوئی نہ خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، قدم قدم پہ ہے خوف راہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، قدم قدم پہ ہے خوف راہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن، تمہیں محبت سے کام لے لو، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن، تمہیں محبت سے کام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو خیر الانام لے لو، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو خیر الانام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، تم اپنے دامن میں آج آقا، تم اپنے دامن میں آج آقا، تمام اپنے غلام لے لو، تم اپنے دامن میں آج آقا، تمام اپنے غلام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، سناؤں ان کو میں حال دل کا، سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو، سناؤں